NPO Radio 1 met Margreet Spijker. Straks de Stand van Nederland, het WNL-programma over economie en de persoonlijke verhalen daarachter. Met deze week een aflevering over de geldpolonaise van carnaval. Ik bespreek het zo met de programmamaker Marien van der Kooi. Maar eerst het NOS Journaal van 5 uur. Met Lieselot Thomassen. Bij een schietincident in Antwerpen zijn een dode en twee gewonden gevallen, melden Belgische media. Twee mensen zijn opgepakt. Volgens de krant Het Laatste Nieuws liep een persoon op straat naar twee mannen toe en schoot ze neer. Het derde slachtoffer zou een omstander zijn. De verdachten zouden een vader en zoon zijn. De VRT meldt op basis van getuigen dat het incident met een afrekening tussen Turken en Koerden te maken zou hebben. Minister Blok gaat bij een bezoek aan Hongarije de behandeling van een Kamerdelegatie aan de orde stellen. De parlementariërs wilden met hun Hongaarse collega's praten over het functioneren van de Hongaarse rechtsstaat, maar ze hebben het bezoek geschrapt omdat er niet wordt gerekend op medewerking van de Hongaarse regering. Blok wil uitleg van zijn Hongaarse collega over de zaak. Hij zal bij zijn bezoek over een maand ook de rechtsstaat en de persvrijheid aan de orde stellen. Uit een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Sargentini bleek vorig jaar dat de democratie en de onafhankelijke rechtsstaat in Hongarije worden bedreigd. Een hoge Venezolaanse generaal heeft zijn steun aan president Maduro opgezegd en is overgelopen naar het kamp van oppositieleider Guaido. Die heeft zichzelf onlangs uitgeroepen tot interim-president. In een video op Twitter roept luchtmachtgeneraal Yanes zijn landgenoten en de militairen op om zich aan te sluiten bij het protest tegen Maduro en zijn regering. El tiempo de la democracia ya llegó. Salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó. Por una Venezuela democrática triunfar. Hij roept mensen op interim-president Guaido te steunen, zodat de democratie in Venezuela kan zegevieren. Verder noemt de generaal in het filmpje zittend president Maduro een dictator. Ook stelt hij dat 90% van het leger in Venezuela tegen Maduro is. Yanes is de eerste hoge officier die is overgelopen naar de oppositie. Of hij nog in Venezuela is, is onduidelijk. De protestmars in Maastricht van gele hesjes is rustig verlopen. De politie heeft een man van 63 aangehouden wegens belediging en er is een gewonde door vuurwerk. Honderden mensen in gele hesjes demonstreerden tegen premier Rutte en de EU. Bij het Friese dorp Holwert wordt de dijk naar de Waddenzee volgend jaar waarschijnlijk doorgestoken. Daardoor ontstaat tussen het dorp en de zee een natuurgebied dat aantrekkelijk moet zijn voor vogels en voor toeristen. De Nederlandse tennissers hebben in het kwalificatieduel van de Davis Cup met Tsjechië een 2-1 voorsprong genomen. Robin Haase en Jean-Julien Royer wonnen het dubbelspel in 3 sets. Vandaag zijn er nog 2 enkelspelen. Het INF-verdrag uit 1987, dat de ontwikkeling van middellange afstandsraketten verbiedt, lijkt verleden tijd. Amerika en Rusland hebben het verdrag beëindigd. Volgens de VS houdt Rusland zich niet aan het verdrag, iets wat onderschreven wordt door verschillende NAVO-landen, waaronder Nederland. Rusland spreekt dat tegen, maar zegt in een reactie nu ook het verdrag op. Er is nu een opzegtermijn van een half jaar. De vraag is of de twee landen in die tijd met elkaar gaan praten over een nieuw verdrag, zegt correspondent David-Jan Godfroy. President Poetin heeft de deur ook wel op een kier gehouden. Die zegt, wij zijn bereid om te onderhandelen met de Amerikanen, maar die moeten dan wel het initiatief nemen. En bovendien zegt hij, zolang de Amerikanen niet die wapens in Europa, of in ieder geval binnen bereik van Rusland, gaan plaatsen, doen wij dat ook niet. Dus de deur staat nog wel op een kiertje. Het komende half jaar moet blijken of er nog ruimte is voor onderhandelingen. Het weer, de regen en sneeuw trekken langzaam via het oosten weg. Vannacht wat opklaringen, ook kans op een winterse bui. En de minima liggen dan rond het vriespunt. Morgen af en toe zon en een enkele winterse bui. En dan wordt het 3 tot 6 graden. Daten zonder Facebook-koppeling? E-matching, dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1. Ze gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. Er zijn duizenden kinderen in Nederland die niet meer thuis kunnen wonen en doorverhuisd worden van opvang naar opvang naar opvang. Ze voelen zich nergens veilig. Dit moet stoppen. Teken nu de petitie op hetvergetenkind.nl. Hey, druk, hebber. Goed hoor, lekker knallen voor je baas. Maar, hoe is de koffie bij jullie? Op veel werkplekken wordt nog steeds matige koffie geschonken. Tijd voor actie. Ga naar meld.matigekoffie.nl. Start je petitie en maak kans op een Pelican Rouge koffiebar. Strijd mee voor goede koffie. Met de groeten van Selecta. Global warming is a hoax. De tijd van niets doen is voorbij. Maar dan hebben we toch steenkolen nodig? De opwarming is een feit. Hogere energielasten door klimaatakkoord. We moeten met z'n allen de rekening betalen. Het echte verhaal leest u in Elsevier Weekblad. Eerst de feiten. Bah! Ga naar meld.matigekoffie.nl en start je petitie met groeten van Selecta. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Evita, na lovende recensies, nu ook bekroond met Musical Awards. Voor de beste hoofdrollen van Brigitte Heitzer en René van Kooten. Het legendarische verhaal. Onder meer nog te zien in Amsterdam, Breda, Rotterdam, Heerlen en Den Haag. Mis het niet en reserveer snel via evitathemusical.nl. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Welkom terug. U luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtse geluid op de zaterdagmiddag. Het plan van minister Koolmees om dan maar zonder de goedkeuring van de vakbonden met een nieuw pensioenstelsel te komen. Volgens hoogleraar economie Lex Hoogduin wordt een nieuw pensioenstelsel waarschijnlijk geen feestje voor veel leden van de vakbond. Maar is het wel nodig? Ik spreek hem straks in de Stand van Nederland. Marcella Mesker die volgt voor onze Davis Cup in Tsjechië. Robin Haase speelt tegen Jiří Leheška. Net stond de Haase in de eerste set nog 2-1 voor. Hoe staat dat er nu voor Marcella? Na 38 minuten spelen is die eerste set binnen met 6-4 voor Robin Haase. Eén break was voldoende, een beetje zoals verwacht. Want ja, Haase natuurlijk toch gerenommeerd topspeler. Hij is momenteel de nummer 54 van de wereld. Ja, en die jonge fan tegenover hem, die heeft niet eens een professionele ranking. Hij is nummer 11 van de wereld onder 18 jaar. Dus het is wel een groot talent hoor. Maar ja, je ziet het aan hem. Hij was een beetje nerveus in het begin. Miste wat balletjes. Hij ziet een beetje bleek. Heeft nog wat jeugdpuisjes. En ja, hij staat toch wel aardig te spelen hoor. Want hij houdt de schade beperkt. Maar Haase speelt degelijk. Maakt maar 5 foutjes in die eerste set. En ik verwacht dat hij dat niveau ook wel rustig doortrekt. Ik hoop wel dat hij goed op de been blijft. Heeft natuurlijk al die dubbel van 2,5 uur in de benen. Maar op zich is zijn conditie altijd goed. Dus ik neem aan dat hij dit wel volhoudt. Het staat nu 1-0 in de tweede set voor de jonge Tsjech. Maar Haase heeft dus de eerste setwinst met 6-4. Dankjewel Marcella, je houdt ons op de hoogte. En zometeen ook nog meer aandacht voor wereldbekerschaatsen in Hamar. De 500 meter voor de mannen is daar bezig. U hoort het straks van Sebastiaan Timmerman. Wilt u meepraten, kan via Twitter. Hashtag WNL of apenstaartje. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, naast de rubriek in dit programma is er iedere donderdag van de maand ook een televisievariant van De Stand van Nederland. Het WNL-programma onderzoekt de verhalen achter de economische cijfers van het CBS en het SCP. En ik zal mijn zin nog even afmaken als u mee wilt praten. Apenstaartje WNL op zaterdag kan ook nog. Waar gaan we het komende week op televisie over hebben? Carnaval, een van de grootste volksfeesten van ons land, maar dan door een economische bril bekeken. En dat is vrij uniek. Ja, het is een feest waar ondernemers goed aan kunnen verdienen. José Cabrera handelt in carnavalsoutfits. Nou, we zijn in 2011 eigenlijk vanuit mijn huis begonnen. Toen een klein kantoortje. En nu... Hoe groot zijn jullie nu? Wat is je omzet? Nou, dat doen we niet altijd hele gedetailleerde uitspraken. Maar we komen uit Utrecht. En ik vind het altijd leuk om te zeggen dat op de drukste dag hebben we 9 domtorens aan pakjes die wij eruit sturen. Nou, ik kan niet heel goed rekenen, maar ik weet wel, een omzet moet dan wel gigantisch zijn. Bij mij aangeschoven, programmamaker van WNL, Marien van der Kooi. Hartelijk welkom. Ben jij een carnavalvierder? Nee, eigenlijk niet. Want ik kom van boven de rivieren, Rotterdam. Dus daar vier je dat niet. En ik heb er wel altijd met een westerse bril naar gekeken, moet ik zeggen. En doordat we deze lange uitzending, want we maken nu één keer in de maand een lange uitzending maken, iedere eerste donderdag van de maand. Ja, zijn me wel wat dingen opgevallen. Dat ik dacht, oh, maar dat wist ik niet. Oké, ja, want door een economenbril naar carnaval kijken, dat is wel wat anders. Ik weet, als je boven de rivieren uitkomt, dan is het overigens niet vanzelfsprekend dat je niet carnaval viert. Absoluut. Ik kom ook, maar ik vier het wel. In Zwolle deden ze dat. Nee, maar ze doen het ook in, ja. In Noord-Holland wordt het wel gevierd. En een stukje in Friesland en inderdaad in het oosten. In het oosten, in de Achterhoek. Ja, die carnavalseconomie, waar zijn jullie begonnen om te kijken waar ze het geld aan uitgaven? Nou ja, dat is natuurlijk niet zo heel moeilijk. Want het meeste geld, ja, dat wordt toch uitgegeven aan eten, drinken en kleding. Dus we zijn gaan kijken hoeveel er nou wordt omgezet. Nou, grofweg kunnen we zeggen dat er 270 miljoen euro in het carnaval omgaat per jaar. Dat gaat dus over die carnavalsperiode, maar vooral ook die periode daarvoor. Want dat vonden we het meest interessant. Kijk, die drie dagen carnaval, daar wordt heel veel geld uitgegeven aan eten, aan drinken en aan kleding. Ongeveer 180 euro per persoon. Dan gaat er ongeveer 90 euro naar drank, 40 euro naar eten en nog 40 euro naar kleding en schmink en andere artikelen. Oké, dus het klopt wel dat het meeste naar de drank gaat. Absoluut, absoluut. Maar in die periode daarvoor zijn al die verenigingen en blaaskapellen en al die vrijwilligers, die zijn allemaal al bezig. En ook die vrijwilligers, die vertegenwoordigen een behoorlijke waarde. Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de carnavalskarren, de wagens, de praalwagens. Nou, daar begint men eigenlijk al in het najaar mee. En dat zijn eigenlijk karren die ongeveer, als je ze zonder vrijwilligers zou maken, ongeveer 100.000 euro kosten. Maar omdat al die vrijwilligers erbij zitten en eigenlijk weekendenlang, avondenlang aan dat soort wagens werken, komt zo'n car uit op ongeveer 10.000 euro. Kun je nagaan, ja. En materiaalkosten? Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk als we het over die praalwagens hebben, dan heb je het vooral over materiaal. Er is altijd één persoon zeer belangrijk bij het maken van zo'n praalwagen. Dat is de gazer. Dat ken ik ook niet. Dat is de man die ontwerpt, zeg maar, met het gaas de hele... Oh, de contouren. Contouren, ja. Ja, oh, gazer. Geweldig. De gazer. Nooit, ik ga hem onthouden. Ja, ik weet niet hoe lang het fenomeen carnaval al bestaat. Maar in ieder geval hebben jullie ook gekeken naar de elfde van de elfde. Ja, want toen we begonnen met research, toen hadden we al wel door. Ja, dat is natuurlijk niet alleen die 3-4 dagen. Dat begint veel eerder. En ik dacht altijd, oh ja, dat is natuurlijk elfde van de elfde. Want dan heb je een hoop feesten en evenementen al. Maar dat is dus gewoon bedacht 10 jaar geleden. Niet die 11-11, die Prins Carnaval die dan gekozen wordt. Tussen 11-11 en meestal zo begin januari. Maar al die hele grote feesten en evenementen, dat is eigenlijk pas sinds 2008, 2009. Bijvoorbeeld in Den Bosch, daar zijn we gaan draaien in november. Daar is dat gewoon uit de grond gestampt door de horeca. Want die hadden een behoorlijke zachte novembermaand, om het zomaar te zeggen. Weinig omzet. En die dachten, we pakken die 11e van de 11e als haakje om daar gewoon een heel groot extra carnavalsfeest van te maken. Puur bedacht door de horeca. Slim. Bij de horeca. We gaan eens even wat fragmenten beluisteren. De gezelligheid is die carnavalsvirus dus heel veel waard, want er wordt ook wel behoorlijk wat geld uitgegeven. Zo blijkt ook uit die uitzending, je vertelde het al. Maar ook zelf door de leden van de carnavalsverenigingen. Nou, dat is niet 1, 2, 3 te zeggen. Hè. Nee, dat is heel moeilijk. Maar wij krijgen wel een vergoeding van de overkoepelende organisatie. Om een gedeelte van de praalwagen. Om dat te kunnen doen. Want kunnen wij het niet, hebben ze geen optocht. Komen liggen mensen, dus ze moeten wel iets. Hè. Dus wij krijgen gewoon een vergoeding ervoor. Ja, alleen die komt natuurlijk nooit uit. Nee, oh ja, oké. Okay. Maar een hobby mag geld kosten. Ja, de gemeente die wil ze dus wel een beetje sponsoren. In Breda, Kielegat heet dat in carnavalstermen, vieren jaarlijks zo'n 250.000 mensen carnaval. En samen geven die zo'n 3 miljoen euro uit. Daar heeft de hele stad baat bij, vindt wethouder Daan Kuaars. Dus doet ook de gemeente een behoorlijk financiële duit in het zakje voor de organisatie. We zijn hier op de Havenmarkt, hè, een centraal plein. Heel leuk, want de kroegen komen hier samen. En volgens mij is dat ook wel de essentie van carnaval. Hè? Dat mensen samenkomen en niet alleen maar op die vier dagen dat hier carnaval gevierd wordt. Maar juist ook zeg maar, die periode daarvoor en daarna. Hè, die verenigingen. En die mensen gaan elke avond met elkaar in een schuur bouwen. Ze maken tekeningen, ze leren lassen. Ze komen eigenlijk met hun ouders van al 2-jarige leeftijd bijna binnen. En gaan op 22-jarige leeftijd met vrienden voor het leven en een lasdiploma naar buiten. Hè, want maar zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk wel de essentie ook van carnaval. Hè? Dat je elkaar ontmoet, dat je met elkaar praat en dat je elkaar gewoon de verhalen van het leven vertelt. Nooit gerealiseerd dat je daar dan ook misschien een heel handige vakman door kan worden. Ja, maar het is dat viel ons echt op. Die mensen zijn zo trots op wat ze gemaakt hebben en wat zij doen met zo'n vereniging. En het is ook echt een onderdeel van de Nederlandse identiteit. Hè? Ik bedoel, dit is al decennia viert men daar carnaval en dat is echt een enorm groot feest. En mensen van boven de rivieren, die onderschatten dat nog wel eens. Want dit is echt veel groter dan dat we eigenlijk denken. Het is niet even een optochtje en wat drinken. Nee, het is gewoon een half jaar zijn die mensen met geld en met hun hele creativiteit met dat feest bezig. Ja, een explosie van creativiteit. De gemeente Breda hebben jullie even als voorbeeld uitgepikt. Hè? Die gaf in totaal €116.000 uit aan dat carnaval. Maar waar gaat dat geld dan naartoe? Ja, nou, we hebben een onderzoek gedaan bij de 7 grootste carnavalsteden. Den Bosch, Breda, Roermond. En die geven allemaal ongeveer uit tussen de 65.000 en 160.000. Nou, en dat wordt voornamelijk uitgegeven aan hekwerk. Dat wordt voornamelijk uitgegeven aan beveiliging, aan podia. En eigenlijk is dat helemaal niet zoveel. Maar dat komt ook omdat er natuurlijk een heleboel nog ingelegd wordt door die bedrijven. Dus dat bedrijfsleven, ja, dat heeft daar ook allemaal baat bij. Dus het is echt niet zo dat alleen maar €115.000 van de gemeente Breda daar zorgt voor een feest. Nee, dat is deels carnavalsverenigingen, deels gemeenten en een groot deel bedrijven. Het is wel zo dat na de carnaval mensen zich massaal ziek melden. Ja, dat is wel, dat is wel leuk om te zien. Dat heeft het CBS natuurlijk, kan dat prima voor ons uitzoeken. Het valt ook wel mee, maar de grote feestgroepen, dat zijn meestal tussen de 20 en de 30 jaar, 17% van hen meldt zich ziek. 17%? Ja, dat, ja. Ik bedoel, is die bijna 1 op de 5? Ja, hè, maar toch voelde het voor mij wel als een open deur. Ik dacht, ja, dat is het na Koningsdag dan ook? Dat nou, nee, volgens mij niet. Alleen, kijk, het verschil is natuurlijk wel, bij het carnaval gaan ook een heleboel bedrijven dicht. 35% van de bedrijven in de regio gaan gewoon 3 dagen plat. Dus dan kun je ook ziek worden en dan hoef je ook niet te verzuimen. Maar die 17%, ja, die verschijnen niet op hun werk. Maar halen ze dat dan ergens in? Komt dat ook naar voren? Nou, dat konden wij niet goed berekenen. Dat konden we ook niet goed zien. Maar volgens mij is het wel zo. Kijk, wij gaan boven de rivieren. Wij gaan ook natuurlijk een week op vakantie. Voorjaarsvakantie. Nou, dat wordt daar wel weer gecompenseerd. Dus die bedrijven stellen zich er wel op in ddat ze echt 3 dagen eigenlijk niet zoveel capaciteit zullen draaien. Nou, dat is ook weer waar. Als zij carnaval vieren, gaan anderen op wintersport. Dan blijft het gewoon in Nederland. Dat is ook wel weer fijn. Zeker. Dankjewel. Ja, we gaan natuurlijk niet helemaal alles verklappen over die uitzending. Bijvoorbeeld de artiesten die dan... Oh, dat is ook zo mooi. Mag je het zeker maar kijken. Ja, laten we dat afspreken. Donderdag, Stand van Nederland van Omroep WNL. Over carnaval dit keer. Kwart over 9 s'avonds op NPO 2. Dankjewel, Marien van der Kort. Alsjeblieft. Wij gaan naar de Stand van Nederland, maar dan de radio-variant. Het belangrijkste economisch nieuws van dit moment. En deze keer is daarvoor in de studio aangeschoven, stilletjes, terwijl ik met Marien nog aan het spreken was, de hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lex Hoogtuin, hartelijk welkom, Lex. Dankjewel. Ons pensioen, daar gaat het over. Het moet eerlijker, het moet anders geregeld. Nu het kabinet er niet uitkomt met de vakbonden, zegt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Nou, gaan we het zelf doen, zonder de vakbonden. Maar dat kan wel eens uitlopen op alles behalve een feestje voor de huidige leden van de vakbond. Wordt dat einde van de polder en vervelend eigenlijk voor de mensen met een pensioen die nu graag de vakbond gelijk hadden willen geven? Ja, ik denk het eerste dat van belang is dat de vakbonden natuurlijk ruim hun kans hebben gehad om het op te lossen. We zijn nu denk ik zo'n 10 jaar op zijn minst aan het praten over een aanpassing van het pensioenstelsel. En die aanpassing is hoog nodig om 2 redenen. 1, de wereld is duidelijk veranderd. Toen het pensioenstelsel werd opgezet na de oorlog, was een heel andere samenleving dan de huidige. Mensen zijn veel mobieler, zijn niet meer van de wieg tot het graf bij één werknemer, om maar een voorbeeld te noemen. Werkgever, mensen zijn veel individualistischer geworden. Dus dat pensioenstelsel moet aangepast worden. Dat is één heel belangrijke reden. En de andere reden is dat er door verschillende factoren tekorten zijn ontstaan in het pensioenstelsel. De verwachtingen die in dat pensioenstelsel werden gewekt en zijn gewekt, die kunnen eigenlijk niet helemaal weer worden waargemaakt. En hoewel er dus heel veel geld in kas zit, ja, het is nog nooit te weinig zoveel in kas om alle ambities waar te maken. Nou, daar wordt nu al 10 jaar over gepraat om zeg maar een ander pensioenstelsel op te zetten. En dat lukt maar steeds niet. En het moeilijke is, en je begrijpt ook wel waarom het niet lukt, want er is een rekening te verdelen. En een van de problemen in het pensioenstelsel is dat de mensen die de pensioenen bestieren in Nederland, dat wordt bestierd door de werkgevers en de werknemers. De werknemers, de vakbonden. En die zijn komen nog op voor ongeveer 20% van de bevolking. Ja, dat is een heel klein deel. Dat zijn over het algemeen de wat oudere mannelijke werknemers. Als de suggestie wordt gedaan dat je ook je pensioengeld zou mogen gebruiken voor een deel voor de aflossing van de hypotheek, hoe kijkt u daar dan naar als econoom? Ja, dat lijkt mij een van de dingen die heel serieus zouden moeten worden bekeken. Want een heel groot deel van wat mensen in Nederland sparen gaat in die pensioenfondsen. En daardoor hebben ze zelf eigenlijk heel weinig ruimte om ook nog te sparen voor andere dingen, zoals een huis. Dus als je een deel van die besparingen die in die pensioenfondsen zou kunnen gebruiken om de aankoop van het huis te financieren, dat zou bijvoorbeeld een hele interessante mogelijke verbetering van het stelsel kunnen zijn. Ja. De vakbonden hebben zichzelf dus buitenspel gezet. Een beetje einde van de polder. Maar misschien betekent dat ook wel dat dan, omdat zij niet meer meepraten, het er toch van gaat komen dat het persoonlijke potjes worden, in plaats van een beetje gesmeerd over iedereen, waardoor het gemiddeld een hoger uitkering wordt. Maar wordt het verschil tussen de rijkere en de arme gepensioneerder terecht wat kleiner? Ja, nou, ik denk dat het heel goed is dat nu de minister de regie pakt. Ik denk dat hij daarbij overigens wel de bedoeling zal hebben om de werkgevers en de werknemers weer aan tafel te krijgen. Maar dat hij, zoals hij aankondigt in zijn brief, een aantal dingen gaat kijken. Hoe kun je het individualistischer maken? En een ander ding wat heel belangrijk is hoe kun je de doorsnee premie, dat is een ingewikkeld iets. Hoe kun je daar wat aan doen? Het is zo dat in het Nederlandse pensioenstelsel iedereen betaalt dezelfde premie, of je nou jong bent of oud. En het punt is dat als je als jongere een euro inlegt, ja, die kan heel lang doorgroeien. Kun je die beleggen en dan krijg je rente op. En die bouwt dus veel meer pensioen op dan wanneer je een euro inlegt op je 60's of iets dergelijks. Dus het moet en dat is altijd gebaseerd op het idee dat de jongeren van nu, dat zijn de ouderen van straks. En dan doen de jongeren van straks die betalen weer mee. Maar dat werkt allemaal niet zo. Die solidariteit staat erg onder druk. Dus hoog nodig dat daar wat aan gebeurt. Maar het zal, je gebruikt het woord feestje, het zal geen feestje zijn. Want nogmaals, het is niet alleen het aanpassen aan een veranderde samenleving, maar er is ook een rekening te verdelen. Dus dat betekent dat er ook dat er pijn geleden moet worden. Het kan niet zo zijn dat iedereen gecompenseerd kan worden, zoals ik sommige politieke partijen hoor roepen. Oké, dus als we ons mooie verhaaltjes verkopen, nee, het wordt niet leuk. Maar het moet wel eerlijker worden. We gaan naar het CBS. Die liet deze week zien dat die keurige koopkrachtplaatjes, dat was trouwens ook weer op de Telegraaf, waaruit zou blijken dat de meeste mensen de afgelopen jaren zouden profiteren van die economische opleving, in werkelijkheid anders uitpakken. De fiscus liet zien dat een grote minderheid van 30-40% helemaal niet meer geld in de portemonnee heeft gekregen. Hoe kan dat? Hebben wij verkeerde informatie gehad? Of is het maar hoe je ernaar kijkt? Ja, het is een beetje van allebei zou ik zeggen. Ik vond het een heel interessant bericht. Gegeven inderdaad het belang van dat het kabinet ook hecht aan dat iedereen nu moet gaan profiteren van de economische groei. En traditioneel kijken we inderdaad naar de koopkracht via de zogenoemde koopkrachtplaatjes. Ja. Maar dat gaat over, ja, wat ik maar even noem, fictieve Nederlanders. Het gaat niet over de echte Nederlanders. En wat het Centraal Bureau voor de Statistiek nu heeft gedaan, die heeft gewoon teruggekeken. En die heeft gewoon de cijfers van de Belastingdienst bekeken. En gewoon gezegd, van, nou, hoeveel belasting hebben mensen betaald? Wat voor inkomen hebben ze daarop gegeven? En op grond daarvan gekeken hoeveel mensen erop vooruit gingen. En wat je dan maar dat is eigenlijk wel schrikken, want wij dachten, nou, die koopkrachtplaatjes die zien er eigenlijk voor de meeste Nederlanders, verreweg de meeste Nederlanders, gunstig uit. Dat is ons ook beloofd en dat klopt dan niet. Ja, het is een beetje van, is het glas half vol of half leeg? Want een van de manieren om naar te kijken is inderdaad, dat blijkt dan uit dat voor de afgelopen 4 jaar, dat zoals je het formuleerde, een grote minderheid er niet op vooruit ging. Dat komt overigens vooral door persoonlijke omstandigheden die je niet terugziet in die koopkrachtplaatjes. Bijvoorbeeld als iemand zijn baan verliest, dat zie je niet terug in koopkrachtplaatjes. Maar dat is vaak heel bepalend voor hoe je inkomen zich ontwikkelt. Nou ja, dat snap ik, maar 30 tot 40% heeft niet zijn baan verloren. 30 tot 40% gaat er dus niet op vooruit. Maar je kunt het ook anders formuleren en dan klinkt het ineens heel anders. Bijvoorbeeld CBS zelf, toen ze het publiceerden, zeiden de afgelopen 4 jaar is ieder jaar meer dan de helft van de Nederlanders erop vooruit gegaan. Kijk, dat is ook dat klinkt, waar. Het is allebei waar. Maar de vraag is dus een beetje van, als nou het kabinet de ambitie heeft om steeds meer mensen te laten profiteren van de van het economisch herstel. Kijk je er dan op de eerste manier naar of de tweede manier? Dan zou ik toch eerder op de eerste manier daarnaar kijken. Zeg, nou, er is nog wel het een en ander te doen als je dat echt waar wil maken. Een ander verhaal is dat er weer een groot Nederlands bedrijf prooi is voor overname. KPN, ooit staatsbedrijf der PTT, staat in de belangstelling. Moeten wij volgens u grote Nederlandse bedrijven beschermen tegen, in dit geval is het een Canadese investeerder, of ziet u vooral de positieve kanten? Ja, ik ben zelf niet zo van de beschermende kant. Meestal is er wel een aanleiding voor als buitenlandse beleggers of andere bedrijven in een sector belangstelling hebben voor een bedrijf. Dat is meestal niet omdat dat bedrijf heel erg goed profiteert, want dan moet je daar heel veel voor betalen om het over te nemen. En dat is bij KPN ook niet het geval. Dus KPN, vette concurrentie. Qua prestaties is al een aantal jaren is niet heel erg goed aan de maat. Dus het is denk ik heel erg goed dat er dan een mogelijkheid is als er een andere partij is die denkt dat die daar meer waarde uit kan halen, dat bedrijf beter kan laten functioneren. Dat hij dan de kans krijgt om het over te nemen. Te veel bescherming leidt uiteindelijk tot minder welvaart, ook in Nederland. Is het dan wel goed voor de consument en voor de werknemer? Ja, voor de werknemer op korte termijn. Dat zie je overigens ook als er een binnenlandse overnames zijn. Zoals bij de HEMA. Kan het zijn dat, dat zo'n bedrijf, dat die overnemer denkt, ik kan hetzelfde product leveren met minder mensen. En dat is natuurlijk voor de mensen die ontslagen worden, dat is niet positief. Maar zo gaat uiteindelijk, als je het over een hele lange horizon ziet, zo gaat vooruitgang. We kunnen steeds nieuwe producten met steeds minder mensen maken. En degene die op een gegeven moment, laat ik maar even noemen, het slachtoffer worden van zo'n overname in dit geval, ja, die moeten op zoek naar nieuw werk. Maar op dit moment, als dat in Nederland, is niet het probleem dat er geen banen zijn. Het omgekeerde geval, er zijn overal tekorten. Nou, dus en voor de consument, want die heb ik nog niet genoemd, ik denk voor de consument uiteindelijk op langere termijn, die heeft altijd belang bij goedkopere en betere producten. En dan het TBS laat zien wat er gebeurt als gemeentes een linkscollege krijgen. Nou, de WOZ schiet omhoog, afvalstoffenpremies stijgen, parkeren wordt duurder. Verbaasd? Nee, dit was helemaal niet. Ik zou verbaasd zijn als het omgekeerde was gevonden. Dit is een beetje een open deur. Wat ik leuk zou vinden, is dat CBS volgend jaar dan ook eens kijkt of die mensen die linkse gemeentes extra betalen, of die ook meer waar voor hun geld krijgen. Dat is echt interessant. Je betaalt meer, maar krijg je ook meer. Dat is een goeie. Hartelijk dank, Lex Hoogduin, hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Graag gedaan. Ik ga naar Sebastian Timmerman bij het schaatsen Noorse Hamar. Model eerder bij de 500 meter wereldbeker schaatsen. En daar won de Japanse Kodaira. Inmiddels is die afstand ook gereden bij de mannen. Hoe is het daar vergaan? Sebastian Timmerman. Daar wint ook een grote naam. De wereldrecordhouder namelijk, die komt uit Rusland. Pavel Kulisnikov. Hij doet dat in 34-65. Dat is zo'n 3/10 boven het baanrecord van de legende, zou ik bijna willen zeggen. Jeremy Wotherspoon. Echte rijder uit het verleden, uit Canada. Maar die staat nog altijd op de borden in Hamar in het Viking-schipet. Het Viking-schip, de Olympische baan van 1994. Kulisnikov kwam dus niet aan die tijd. Maar is een week voor het wereldkampioenschap in Insel wel in goede vorm. Dit is de generale repetitie voor de wereldkampioenschappen afstanden. Volgende week in het zuiden van Duitsland. Joon-ho Kim uit Korea is ook in vorm. Hij wordt tweede op een zestal honderdste van een seconde achterstand van Kulisnikov. En op de derde plaats een Nederlander, Daidai Netap. En daarmee is Netap de tweede Nederlander pas in deze winter die een medaille verovert in de wereldbekercyclus. De Nederlandse 500 meter specialisten doen het internationaal nog niet supergoed. Maar dus wel Netap nu op het podium. In 34-77. Kai Verbeij net niet op het podium. Hij eindigde op die 500 meter bij de mannen op de vierde plaats. Dankjewel, Sebastiaan Timmerman. Straks presentator Twan van Peperstraten, die keert terug bij de NPO op de radio. Voor WNL gaat hij vanaf maandag het radioprogramma Het Wordt Nu Laat presenteren op NPO Radio 2. En daar ga ik hem straks over spreken. Maar dat zal wel zijn na het NOS-journaal van 17:30. NPO Radio 1. En daarvoor is aangeschoven Lieselot Thomassen. De Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk is dicht vanwege lawines. Ook het treinverkeer in de Tiroler Alpen heeft door de lawines grote vertragingen. Vervangende bussen kunnen niet rijden vanwege de kritieke situatie op de weg. Automobilisten kunnen omrijden via de Gotthardtunnel of de Regenpas. Minister Blok gaat bij een bezoek aan Hongarije volgende maand de behandeling van een Kamerdelegatie aan de orde stellen. De parlementariërs wilden met hun collega's praten over de Hongaarse rechtsstaat, maar ze hebben het bezoek geschrapt omdat er niet wordt gerekend op medewerking van de Hongaarse regering. Blok wil daar opheldering over. Bij een schietincident op straat in Antwerpen zijn een dode en twee gewonden gevallen, melden Belgische media. Twee mensen zijn opgepakt. De VRT meldt op basis van getuigen dat het incident met een afrekening tussen Turken en Koerden te maken zou hebben. En voor het eerst heeft een hoge Venezolaanse generaal zijn steun aan president Maduro opgezegd en is overgelopen naar het kamp van de oppositieleider Guaido. Die riep zichzelf onlangs uit tot interim-president. Luchtmachtgeneraal Yanez roept zijn landgenoten en de militairen op om zich aan te sluiten bij het protest tegen Maduro en zijn regering. Dankjewel, Lieselot Thomassen. We gaan naar Peter Kuipers-Munneke voor het weer. Sneeuw en regen op sommige plekken, is het nog steeds zo? Ja, sneeuw, natte sneeuw, maar soms ook die sneeuw die wel wat blijft liggen, hebben we vooral nog in de Achterhoek en in het noorden van Limburg op dit moment. In het westen van het land hebben we regenval. En vanavond en vannacht trekken die buien langzaam naar het zuiden toe weg. Dan wordt het op de meeste plaatsen vannacht wel droog. In het noordoosten is nog wel kans op een klein beetje sneeuwval. Temperaturen gaan dalen tot iets onder het vriespunt, 1 of 2 graden vorst. In het oosten van het land gaat daarbij wat mist ontstaan. In het westen van het land hebben we aan het eind van de nacht en ook morgenochtend een enkele bui. Nou ja, zo begint de dag dus met mist in het oosten en met een bui in het westen. Maar dat verdwijnt op een gegeven moment. Het wordt overal droog 's middags. De mist gaat als het goed is oplossen. En dan krijgen we wat zon in het oosten, maar ook in de rest van het land. Temperaturen komen dan uit op zo'n 3 graden in het oosten tot 6 graden in het westen van het land. En de wind die is matig uit het noordwesten, windkracht 3 of 4. Nou, dan hebben we maandag een gebied met wat natte sneeuw of regen die overtrekt. Zoals het er nu naar uitziet, gaat dat in de middag gebeuren. Dus ruim na de ochtendspits. Temperatuur komt maandag uit op een graad of 3. En daarna wordt het echt weer een stuk zachter. Want eigenlijk zit de hele werkweek, komende week, de temperatuur overdag op een graad of 7. En ook 's nachts gaat het bijna nergens vriezen. Dankjewel. WNL op zaterdag. Met Margreet Spijker. Goedemiddag, u luistert naar WNL op zaterdag. Het rechtsgeluid op de zaterdagmiddag. Straks schuift Mark Koster aan om ons te vertellen wat wij dit weekend echt niet mogen missen. En Marcella Mesker volgt voor ons de Davis Cup in Tsjechië. Robin Hazen speelt tegen Jiří Lehečka. We hoorden net dat Nederland goede zaken aan het doen was. Robin Hazen stond net ook in dit duel op voorsprong. Houdt hij dat vol? Marcella. Nou, ja, ik was er een beetje bang voor. Want hij heeft natuurlijk die lange dubbel in de benen. Dus ja, dan een beetje slordiger of iets passief. En ja, ik weet eigenlijk niet wat ik zie. Want deze jonge Tsjech, die Jiří Lehečka, 17 jaar jong, nummer 11 van de wereld bij de junioren, speelt nauwelijks of helemaal niet op de ATP toe, maar is een groot talent. Die staat met 5-2 voor in de tweede set. Heeft Hazen in de tweede game gebroken. Staat alles vol te slaan. Zo'n 140, 150 kilometer per uur. Voorhands, backhands. Serveert goed. En ik moet zeggen, Hazen laat het een beetje over zich heen komen. Hij blijft een beetje passief. Misschien is dat ook wel bewust dat hij niet te veel energie wil verspillen. Hij weet dat hij eventueel nog een derde set heeft. Maar het verrast me wel dat deze Tsjech nu op voorsprong staat. Hazen serveert nu. Het is 30 gelijk. Hopelijk kan hij hier 5-3 maken. En dan heeft hij nog één kans om de Tsjech te breken, deze set. Ja, daar moeten we dan op hopen. Maar dat dit een rare en verrassende ontwikkeling is in deze wedstrijd, dat is het zeker. De eerste set dus 6-4 voor Hazen. Tweede set 5-4 voor Lehečka. Zo zie je maar met zo'n nieuwkomer. Dankjewel, Marcelle Mesker. Hij is bij het grote publiek bekend als sportpresentator van de NOS en vertrok naar Fox Sports. Aanstaande maandag gaat hij terug naar de publieke omroep, maar dan aan de radio. Ik heb het over Twan van Peperstraten. Voor WNL gaat Twan het programma Het Wordt Nu Laat presenteren op NPO Radio 2. En eigenlijk is hij bij de radio terug van nooit weg geweest. Langs de lijn met Twan van Peperstraten. Goedenavond, het Nederlands elftal is weer bijeengekomen in Noordwijk. Ook in deze editie van Plaza weer ruim aandacht voor de weekendtips. Wat te denken van een hoop geblaat in de kerkengang. Goedenavond, eerste aflevering van Typisch Twan. Toch wel een beetje gezonde, goede spanning. Ja, en Twan van Peperstraat is hier bij mij in de studio aangeschoven. Welkom, nieuwe collega. Had ik ook niet verwacht dat ik dat tegen jou kon zeggen. Dankjewel, ik heb er heel veel zin in, spannend avontuur. Ook weer spannend, want dat blijft na al die jaren tv en radio maken. Ja. Kijk, het leuke is wel van radio. Kijk, je kunt er natuurlijk ontzettend een stempel op drukken. Je kunt daarmee met de tone of voice sfeer bepalen. En nou ja, dus dat moet je weer even gaan. Het moet weer even gaan zitten, die jas. Dus daar heb ik wel zin in om daar een. En dat zie ik ook wel als een uitdaging. Ja, want zo vanzelfsprekend vond je het dus niet, want anders is het geen uitdaging. Wat trok je eraan om voor WNL te werken? Nou, WNL is sowieso een jonge, frisse omroep. Maar het leuke is ook natuurlijk dat het Radio 2 is. Radio 2 is de nummer 1 van Nederland. Is een eigen station wat redelijk vast zit op dit moment qua programmering. Dus ik had eigenlijk de laatste tijd niet erop gerekend dat er nog wel een plekje zou vrijkomen. En dus dat was eigenlijk wel een beetje de uitdaging. Ik was al wel even met Radio 2 wat in gesprek. En toen kwam er een gat bij WNL. Dus eigenlijk zodoende was het eigenlijk 1+1. Ja, maar het wordt nu laat. Dat is toch iets heel anders dan sport. Human interest ook en muziek. En wat heb je daarmee? Nou, ik ben al vanaf mijn 15e radio discjockey. En ik heb ook lange tijd het idee gehad van, nou, radio zal mijn ding blijven. Daar kwam uiteindelijk een verhaal bij op tv bij Studio Sport doorheen. Maar het mooie was wel, door de bekendheid die ik bij Studio Sport kreeg, gingen er ook weer deuren open richting radiostations. Dat is altijd wel fijn, hè? Ja, dus ik heb op 3FM, ik heb op Radio 2 heel veel gedaan, Radio 1. Maar ook bij Veronica, bij Radio 10. En dat bleef eigenlijk altijd wel kriebelen. En ik heb wel het idee dat ik niet meer, inmiddels ben ik ook alweer iets op leeftijd, dat je niet meer de snelle discjockey moet zijn die je misschien op je 20ste, 25ste wil zijn. En daarom denk ik dat het wel een mooie combinatie is. Dat ik uiteindelijk toch wel wat van de muziek kwijt kan. Zeker ook de muziek van gasten. Maar er ook de diepgang in kan gaan met die gasten. Dus ik vind die combinatie wel heel erg leuk. Ja, maar human interest. Soms heb je daar lef voor nodig. Er was een tijd dat echt gewoon not done was om voor journalisten om persoonlijke vragen te stellen. En dat is toch echt een different ballgame, zoals in het Engels zeggen. Ja, wij hopen bijvoorbeeld ook dat misschien Rutte wel een keer aanschuift. Ik heb al een poging gedaan om Ronald Koeman te pakken te krijgen, de bondscoach. Juist ook omdat muziek, denk ik, veel losmaakt. Iedereen heeft herinneringen aan muziek. En ik weet zeker, daar komen verhalen uit, ontspannen verhalen, die we eigenlijk doorgaans niet zo horen. die we niet bij het wekelijkse praatje van de minister-president horen. En dat lijkt mij nou heel leuk om dat soort verhalen. De kapstok is gewoon mooi, muziek. Laten we het even uitproberen. Kijken of jij iets gaat vertellen wat ik jou nooit zou hebben durven vragen als ik jou zeg, wat heb jij met I Want You van Marvin Gaye? Niet al dat je nu al een beetje aan het smelten bent? Dat je nu, dat je... Het klinkt heerlijk. Nee, maar Marvin Gaye is voor mij de grondlegger van zoveel muziek van vandaag de dag. Ik heb jarenlang in alle programma's die ik heb gepresenteerd, heb ik geprobeerd iedere keer een plaatje van Marvin Gaye daarin mee te nemen. Puur in het kader van de muzikale opvoeding. Dus dat is ook een klein beetje wat ik probeer mee te geven. Ook mijn levensverhaal, in ieder geval het verhaal ook van mijn muziekkennis. Nou ja, en Marvin Gaye is daar zo'n wezenlijk onderdeel van. Dus want stel, ik zeg, ik vind er geen klap aan. Wat zegt dat dan over mij? En waarom moet ik dan heropgevoed? Nou ja, kijk, maken verschillen. En zeker op muzikaal gebied. Dus daar ga ik niet... Is het niet waar, maar het had gekund? Het had gekund, nee, maar dat vind ik sowieso ook. Want ik weet zeker dat er gaan zo meteen ook gasten komen. Die hebben platen bij zich. Dat ik denk, ja, ik val er niet voor. Maar nou, dat maakt het wel leuk. Ik wil niet zeggen overtuig me maar, want dat hoeft niet eens. Maar wel van, nou, vertel er maar waarom het wel goed is. Oké, maar jij zegt nog niks over jezelf. Behalve dan dat jij de neiging hebt om mensen te heropvoeden. Ja, dat is misschien wat zwaar uitgedrukt. Want ik denk niet dat dat een missie mag zijn straks in die nachtelijke uren. Nou, weet ik niet. Ja. Misschien ook leuk. Dat lijkt me nou echt een uitdaging. Ja, ja. Weet je, we gaan er nog eentje proberen. Queen. Under Pressure in samenwerking met David Bowie. Ja, dit is wel een iets persoonlijker verhaal. Dit is het eerste singeltje wat ik ooit kocht. In 1981. Dus ja, toen was ik iets van 12, 13. Maar daarbij, behalve, ik hou al heel erg van de oude soul en dance, is Queen altijd voor mij daartussendoor gekomen. Ik heb van jongs af aan ben ik ontzettend Queen fan geweest. En het leuke is, dat is overgeslagen op mijn zoon, die net 19 is. En die kwam een half jaar, drie kwartje geleden kwam hij al met al die promo's die voor de film Bohemian Rhapsody al te zien waren. En toen hadden wij een beetje de afspraak gemaakt. En weet je wat, we gaan proberen naar de wereldpremière te gaan. Wauw, waar was die? Die was in Londen. En dat is gelukt. In november waren we erbij. En er waren ook een paar bandleden van Queen erbij. Roger Taylor en Brian May. En dat, ja, laat ik zeggen, dat zie ik als zo'n mooi iets. En zeker omdat, we hadden het een klein beetje over opvoeden. Dat dus doorgegeven aan de volgende generatie. En ik vind het heel erg leuk dat Queen er zoveel indruk heeft gemaakt. Niet alleen dat het geweldig vaak in de top 2000 staat, maar dat die film Bohemian Rhapsody nog steeds op 1 staat in het bioscoopbezoek. Met zelfs een dubbel aantal bezoekers van dan de nummer 2 die op dit moment draait in de bioscopen. Dus ik vind het wel leuk eigenlijk maakt het me zelfs een beetje trots dat Queen dus zelfs vandaag de dag nog zo'n impact heeft. Dat jouw zoon het dus ook omarmt. Ja. Ja, en dat is niet omdat hij uit de kast kwam, Freddie Mercury. Dat heeft er niks mee te maken. Nee. Want juist in het begin dacht je juist dat hij ongelooflijk stoer was. En keek je er juist heel erg tegenop. Dus later kwam dat allemaal pas. Maar ik vind bijvoorbeeld wel van dat nummer wat je... Dan kun je toch ook tegen iemand opkijken als hij uit de kast komt op deze manier. Zo cool. Moedig, ja. Ja. Maar bij hem was het wel zo dat hij is nooit eigenlijk echt uit de kast gekomen. Want pas 2 dagen voordat hij overleed werd bekend dat hij AIDS had tenminste, werd het publiekelijk bekend dat hij AIDS had. En daarvoor was er eigenlijk altijd twijfel. En werd het altijd een beetje gezien van, nou ja, dat hij bi was. Maar het is wel een beetje een... moet je nagaan wat voor leven hij heeft geleid. Ja, en waarom is hij dan nu voor jou een goed voorbeeld om aan je zoon te laten zien? Nou, dat gaat eigenlijk vooral muzikaal. Het leuke is dat ik een paar jaar geleden al een keer aan mijn zoon vroeg van, god, maak nou eens een top 15 van de beste nummers ooit gemaakt. En dat hij, toen noemde ik wat artiesten uit die periode, zei hij, nee, dat zijn geen blijvertjes. En het mooie is dat hij dus al lang door had dat Queen bijvoorbeeld, Freddie Mercury, wel een iets was iemand die muzikaal iets heeft betekend. Dat hij natuurlijk geweldig was in de studio, maar ook met zijn performance op de bühne, ja, onovertroffen. Dus dat vind ik allemaal wel leuk. En vooral de trots dat het is overgeslagen naar een nieuwe generatie. Naar een nieuwe generatie. Zijn er nog meer dingen die je met je zoon doet, behalve naar mooie films gaan en muzieksmaak bespreken? Nou, relatief weinig. Ik bedoel, hij heeft qua karakter wel ongeveer hetzelfde als ik. Maar ik merk toch wel dat ik krijg hem nog moeilijk mee. Ik krijg hem bijvoorbeeld te weinig aan het sporten. Hey. Slaat onze generatie zoon over. Van Twan van Peperstraat, sport niet. Vind ik een mooie. Over sport gesproken, jij doet zelf fanatiek. Of jij deed dat in ieder geval. Deed je, ja. Marathons, want je weet al wat ik ga vragen. Mooi is dat. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Why did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why. Nou ja, het mooie van dit nummer is natuurlijk wat sowieso. Wat heeft dat met marathons te maken? Ja, nou, behalve nog dat het een ongelooflijk opgewekt nummer is, waar je eigenlijk altijd wel een big smile van krijgt. Dit nummer heeft een ontzettende fijne beat op een gegeven moment. En dan kun je op een gegeven moment op die beat gaan hardlopen. En dat is... ik heb op een gegeven moment wel eens gekeken in mijn playlist hoe vaak zijn bepaalde nummers afgedraaid. En toen stond dit veruit op nummer 1. Omdat ik dit eigenlijk iedere keer als ik... Nou ja, aan het einde van de marathon of bij de sprinten werkt dit niet, hoor. Nee, maar uiteindelijk voor een diesel, zeg maar, zoals ik ben... en die uiteindelijk al helemaal leeg is. En dan komt er eigenlijk zo'n nummer voorbij... waar een bepaalde goede beat in zit. Dan kon ik dat net even pakken en een paar keer op repeat zetten. Dus zodoende kon ik eigenlijk op Mr. Blue Sky... ben ik iedere keer gefinished. Omdat het gewoon een perfecte low beat heeft. En hoe moe je dan ook bent... Dan, als je die weet te pakken, dan kun je toch even het onderste uit de kan halen. Wat gebeurt er met jou als jij niet sport? Ja, dan word ik wel heel onrustig. Maar dat heb ik niet altijd gehad. Ik zei ook altijd van, ja, eigenlijk ben ik natuurlijk ook helemaal geen sporter... want ik lul makkelijker over sport. Maar ik heb nu wel al een tijdje dat ik sowieso al 4 keer in de week probeer te sporten. En als dat niet lukt, dan begin ik daar wel van te balen. Ja. En overigens was het wel grappig. Maar word je dan chagrijnig of verdrietig of wat gebeurt er dan? Ik krijg een heel vol gevoel. Ik word eigenlijk... verdrietig zeker niet, maar chagrijnig een beetje wel. Echt onrustig. Dat je gewoon je energie kwijt wil. En het mooie is natuurlijk van sporten. Je krijgt er ook energie van. Je hele grens wordt gewoon verlegd. En het was overigens wel zo met... ik liep altijd op muziek. Ik heb wel eens gehad dat mijn iPodje... nog voordat al die muziek op mijn telefoon stond, vastliep. En dan stopte ik ook meteen met trainen. Dus je loopt echt op muziek. Maar zonder muziek is het moeilijk. Ja. Ik heb continu thuis muziek opstaan. Altijd. Ik wens jou ontzettend veel succes. Maandagnachten gaat het toch gebeuren. Om 12:00. Kom een keer langs? Gezellig. Leuk. Ja. Tussen 12 en 2 op de maandag en de dinsdag. Maar de komende maandag ga je het dus voor het eerst doen. Het wordt nu laat het WNL-programma op NPO Radio 2. En jouw eerste gast is Leo Alkemade. Cabaret, daar kennen we hem van. En op de andere dagen horen we trouwens Carolien Borgers. Ik wens jou heel veel succes maandag. Dank je wel. Twan van Peperstraat. Het weekend van WNL. En Twan is trouwens maandagochtend ook te gast bij Goedemorgen Nederland. En dan gaat hij het hebben over de Super Bowl. En dat, dacht ik, heeft ook alles met Mark Koster te maken. Want die is toch ook dol op die Super Bowl. Hartelijk welkom. Absoluut. Tom Brady, hè, gaan we het zo even over hebben. Maar we gaan naar het overzicht. Het talkshow, pardon. Is dat nou wel of niet afgeschaft? Hè? Het kinderpardon is verruimd, is afgeschaft. Klaas Dijkhoff geeft een interview in de AD. Ligt een beetje op de pijnbank, hè, deze week. Rechts stampt op zijn rugje en links stampt op zijn rug. En dan voel ik mij altijd een beetje, denk ik... ik ga het een beetje voor me opnemen. En de vraag van het AD is... Is dit nu ook het einde van het gezeur over die kinderpardonnen? En ik verwijs even naar NRC Handelsblad 2002, 2006, 2013. En nu ook in 2009 is het kinderpardon steeds geherijkt... omdat de mensen buiten de boot vielen, buiten de definitie vielen. Ik zeg dit er even bij, hè? Dus dan de vraag, is het hiermee afgelopen? Mijn verwachting is dat het probleem wel kleiner wordt, zegt hij. Dat er minder mensen ervoor kiezen... kinderen tussen wal en schip te laten opgroeien in de asielprocedure... omdat ze het eerder helder krijgen. Dit wordt niks als ik binnenkom. En dan zegt hij iets waar ik het niet met Klaas Dijkhoff eens ben... want zo zijn we, onze rechtse vrienden, een beetje scherp houden. Hij zegt, ik vind wel, we zijn niet gekozen voor een theaterproductie. Daar ben ik met hem eens. Ik vind ook dat we in de coalitie dingen mogen zeggen. En dan lees ik 3 seconden later dat hij stand-up politics gaat doen. Denk ik, Klaas... Dat is nou een theaterproductie, dus dat klopt niet. Maar goed, die vraag stelden ze niet bij het AD. Dan gaan we even naar dit fragmentje luisteren... naar de meest gehate vrouw van Nederland. Althans, ik begrijp waarom. We gaan even luisteren naar wat er nu gebeurt. Heel slim, Nicole. Want de concurrentie... concurrentie is altijd in de buurt. Serieus? Ja, nee, maar... Zal ik hem iets hoger doen anders? Ja, kan dat? Ja. Wil je even iets hoger? Oh, dat zou briljant zijn. Thank you. Ik denk, jij gaat er gewoon echt vol mee erin. Ja, dit is een moment uit heel Holland bakt. Het is net geen Hitchcock, zou ik willen zeggen. Maar voor de kijkers was het wel Hitchcock. Het gaat over Maruska Metz, die daar in de strijd is met Nicole. Twee dames die daar meedoen. En wat doet die Maruska? Die probeert haar cake eerder in de oven te duwen. Dus ze is daar aan het voordringen. Ja, jij lacht erom. Maar Maruska, ik zou iemand er niet om kunnen haten. Nou, Maruska Metz wordt daar wel om gehaat. En ze wordt op Twitter kapot gemaakt. Maar niet geheel onterecht. Omdat ze zich behoorlijk arrogant gedraagt in die serie. En zij kent het jurylid Jannie van der Heijden. En ze heeft ook al een kookboek geschreven. En ze heeft zelfs een cateringbedrijf. De grote vraag is, en daarom wordt ze een beetje gepest. Hoor jij wel in deze serie? Want heb jij daar wel, ben je wel een leek? Nou, en dat hele ding, dat et het nou door. En nou komt Maruska Metz. En wat mij betreft doet zij een beetje wat Paul Polman, de baas van Unilever, recent ook deed. Dat hebben wij hier ook zo heerlijk uitgesmeerd. Ja. Die ging even uitleggen. Nou, met mij is niet zo vermis. En wat ze dan doet, dat is vlek op vlek werking. Maar Maruska Metz gaat het allemaal nog veel erger maken. Want zij geeft Max de schuld van haar slechte imago. Ik had iedere zondag weer een knoop in mijn maag als ze naar zichzelf moest kijken. Want je weet niet wat ze ervan hebben gemaakt. Dat verwijt ik omroep Max. Ik heb me totaal gegeven. Heb alles opzij gezet om mooie taarten te maken. Ik dacht dat het programma daarover ging. En nu komen die schijnheilige opmerkingen. Als ik dit had geweten, had ik oprecht mijn best gedaan niet 3 keer achter elkaar meesterbakker te zijn. Want ze ging dan naar de volgende ronde. En dan komt weer die ontzettende arrogantie. Nou ja, maar waarom doe je dan mee? Ja, in mijn buurt zit geen echt goede bakker, vertelt ze. Daarom maak ik zelfs croissants. Dus ze gaat weer waanzinnig arrogant doen. Ik heb ook een zieke periode gehad dat ik bagels ging maken en stogliatelle. Wij weten natuurlijk niet wat ik zeg. Ze expres. En dan zegt ze erbij, dat zijn Napolitaanse gebakjes. Dus, aanstaande zondag speelt zij in de wedstrijd. Maar we hopen natuurlijk dat ze niet wint bij deze. Dan een andere... Sorry hoor, maar ik wil dat het opnemen voor mensen die zo worden afgemaakt. Wat ik mij Klaas Dijkhoff vind het echt heel naar als iemand... Kijk, ze is helemaal geen televisiepresentator. Heeft geen idee wat er op je afkomt als je aan zo'n programma meedoet. En ja, ze kan het heel goed. En anderen vinden dan dat niet helemaal eerlijk, omdat ze al zo goed was. Kijk nou maar eens. Dat snap ik wel, maar nou, dan gaan we naar niemand. Dan gaan we naar een echte held, Tom Brady. Tom Brady staat weer bij de Super Bowl bij de New England Patriots. De quarterback die inmiddels al dik in de 40 is. En de knapste man op aarde, maar ook met de meest sportieve man. En ik begin dan... Het fijn dat jij dat zegt. Brady is de anti-underdog. Hij is te goed. Zijn tanden zijn te wit. Zijn lach is te charmant. Ja, ik ben eigenlijk een woestere man, vooral vanwege deze zin. Hij is getrouwd met het Braziliaanse supermodel Gisele Bündchen, met wie hij 2 kinderen heeft. En daar speelt hij ook nog eens voor een team dat wordt vergeleken met een kille, niets ontziende machine die maar blijft winnen. De ogenschijnlijke perfectie maakt hem het makkelijk doelwit van afgunst. Daar begon ik net even over die Maruska. En er komt bij, hij is ook fan van Donald Trump. Hij heeft dat petje op. Make America Great Again. En zoals dit alles wordt politiek, zelfs een heel mooi sportevenement. Rihanna en Jay-Z weigeren op te treden bij de Super Bowl. Waarom? Omdat Colin Kaepernick, die jongen die niet wilde knielen, hè, ook zo'n Super Bowl held tijdens het volkslied, omdat hij natuurlijk vond dat de zwarte gemeenschap te weinig aandacht kreeg. Maroon 5 treedt nog op, wordt omschreven als roomblanke band. En Amy Schumer, best een vervelende vrouw, vind ik dat, die comedienne, het nichtje van Schumer, de senator, die wil nu dat die band niet gaat optreden. Nou, hebben we de Super Bowl gehad. Oh, vreselijk, dat is dan voor maandag dat ze moeten. Vreselijk, dat zo politiek wordt. Dan Christian Wuits, wil ik even noemen. Columnist die we niet elke week noemen. Christian Wuits is een hele goede columnist van NRC Handelsblad. En hij heeft iets geschreven waar ik het helemaal mee eens ben. Je weet, Hotel Américain, daar komt nu een hardrockcafé in. En dan krijg je die elitaire jongens, die gaan dan over die leestafel die daar zit. Weet je, heb je ook wel eens aangezeten. En die gaat er dan uit. En Christian Wuits zegt, wie in het verleden wil blijven leven, moet weg uit Amsterdam. Goeie is de eerste zin. Als straks het hardrock logo op het dak knispert, bevestigt dat alleen maar dat deze plek gered is van het aureool van vergane glorie. Is dat erg? Is het erg dat naast me een jongen aan tafel zit met een dikke koptelefoon? Is het erg dat de Sky Radio deuntjes uit het plafond spieken zingen? En dan komt hij met een mooie opmerking. Ga naar een plek als Hotel Bakker in Vorden. Daar zou die leestafel prachtig passen. Wat moet je met zo'n ding als niemand in het hotel meer leest? Vind ik goed. Mooi. Weet je trouwens, ik heb ooit voor RTL Nieuws een reportage gemaakt over dat hotel, dat de eerste snackbar daarin gevestigd was. Dat de eerste die trek. Precies. Zeg maar, en de glazen bakjes. Laten we dan een keer niet altijd dat treurige. Vroeger was alles beter en dan vooral met zo'n leestafel, dit truttige gedoe. Dan, positief nieuws. De gemiddelde Nederlander is helemaal geen rabiaat rechts iemand of een doorgeslagen links figuur. Hij is, wat wij hier elke week proberen te betogen, redelijk en gematigd. Hij maakt zich zorgen over immigratie, maar vindt ook dat vluchtelingen goed moeten worden behandeld. Redelijk standpunt, toch? Zeker. Hij is misschien kritisch over politici, maar heeft vertrouwen in de democratie en andere maatschappelijke instituties. Lekker standpunt. Blijkt uit een enquête van de Volkskrant. Dan even ga ik met jou naar Minerva. Je hebt jij niet opgezeten, de kakkers uit Leiden. Daar hebben ze geprobeerd de drank aan banden te brengen. Maar mannendispuut. Keizersnee heeft de 0.0-tap onklaar gemaakt, waardoor er zaterdagavond toch kan worden blijven gedronken. En dat vinden ze daar heel erg. In dat verband viel ook het woord het bilnaatatje. Ik had er nog nooit van gehoord. En ik lees even, ik citeer de juiste definitie, waarbij een lid alcohol moet drinken die door de bilnaat van een andere student wordt gegeten. Voor. Is afgeschaft. Oh, maar Greg, nou, het is afgeschaft. Hecht, gelukkig. En onpasselijk plaatje op mijn netvlies nu. Ja, dan een geweldig verhaal. Nee, ik dan heel kort. Ja, Kingsley Ehibiu, ik spreek verkeerd. Rechtsback van Zwolle zou naar voor 1.7 naar Genua gaan, maar ging niet. Waarom niet? Hij kreeg een ingeving van God en zei, je moet niet gaan. En dat heeft hij bedacht omdat hij samen met andere hele christelijke voetballers een Bijbel-app heeft en die God zei, ga niet, blijf in Zwolle. Fantastisch verhaal in de Volkskrant. Mooi zo, op de hand van Zwolle. Dank, Mark Koster. En altijd ik ga goed. Heel snel naar Sebastian Timmerman in Hamar. 500 meter voor mannen en vrouwen. Ja, hoe is die 1000 meter bij de vrouwen afgelopen? Ja, nou die eindigt nu. En Lotte van Beek, trouwens uit Zwolle, wint niet. Ze wordt in de laatste rit naar de derde plaats terugverwezen. Maar Lotte van Beek reed wel heel goed. 1:15:42. Zo snel was zij dit seizoen nog niet. En ze eindigt daarmee als eerste Nederlandse deze winter op het podium na een wereldbeker 1000 meter. De winst gaat naar de Amerikaanse Brittany Bow. Zij krijgt het applaus, want zij wint in een baanrecord van 1:14:79. En nou Cordeira, de winnares eerder vanmiddag van de 500 meter, eindigt achter Bo op de tweede plaats. En net voor Lotte van Beek, die dus derde wordt. Hartstikke fijn. Toch nog een Nederlands podiumplaats, al is het de derde. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Tot zover WNL op zaterdag. Morgen is WNL weer op NPO 1 op tv. Dan met Rick Niemann WNL op zondag. De gast zijn staatssecretaris Mark Harbers van Justitie en Veiligheid. Italië-kenner en oud-staatssecretaris Henk Bleker. De zanger Alain Clark is er ook. Cybersecurity-expert Inge Philips. En tech-kenner Ben van den Burg. En straks is hier Wieger Hemmer, die natuurlijk WNL-opiniemakers gaat presenteren tot 7 uur. En wie is vandaag de opiniemaker? Dat is Esther Voet. Ook te gast zijn burgemeester en initiatiefnemer van de politieke beweging Code Oranje, Bert Blassé. En Heidske van der Linden, zij is VVD-raadslid in Hilversum. Dus blijf luisteren. Wat mij betreft graag tot volgende week. Fijn weekend verder. Dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Kwesties. Een live debat met inwoners van Utrecht. Over een prostitutiezone in een woonwijk. Prima of geen denken aan. En wordt het tijd dat de politiek gastarbeiders massaal in het zonnetje gaat zetten. Kwesties. En kinderen en computerspelletjes. Denken wij in Nederland te gemakkelijk over de verslavende kant van gaming? Kwesties. Op NPO Radio 1. Morgenavond om 8 uur. Het nieuws van alle kanten. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld.